أسألونك عن الخمر والميسر روي أنه لا تدق إلا قال قوله ومن الثمرات النخيل والأعناب تتخذون منها سكرا فأخذ المسلمون يشربونها ثم إن عمر ومعاذ في نفر من الصحابة رضي الله تعالى عنه قال ترجیح بتلائی گئی کہ راجے یہ ہے کہ نہ استعمال کی جائے نہ شراب نہ جوا, لیکن کوئی اگر استعمال کر لیتا ہے حرام بھی نہیں ہے, تو بعض حضرات پھر بھی استعمال کرتے رہے حتیٰ کہ عبد الرحمٰن جاؤ رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کی دعوت کی, بعد میں شراب دیا, نشے کی عادت ہو گئی, تو نماز کا وقت آیا تو ایک صاحب نے امامت کرائی, تو آبود و مات آبدون اور یا الفاظ کروں لا آبود و مات آبدون کی بجائے آبود و مات آبدون کو یہ پڑھ دیا. بعد میں جب پتہ چلا تو احساس ہوا کہ یہ تو بہت بڑا غلط کام ہو گیا, بجائے بیزاری کے کھلٹا معاف کیے, مشرقین کے ساتھ معاف کر دیا تو وہ پائی گئی. حالانکہ سورت کے نزول کا مقصد کیا تھا, ہم تمہاری اس شرک والی جو پالیسی ہے اس سے بیزار ہیں, تو اس وقت کے لیے آیت کریمہ نازل ہوئی, یہ رشتہ لہٰذا اس سے علیحدگی اختیار کر لو. تو روایات یہ ہے کہ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت فرمائی اور انہوں نے یہ لا آبد کی بجائے آبد جو ہے وہ پڑھ دیا. آپ کی ہی زبانی یہ روایت ہے کہ عبد الرحمٰن ابن عوف نے ہماری دعوت کی اور کھانا تیار کیا, لانا اور سکانا میرا الخمہ شراب پلایا اور در نواز کا وقت آ گیا, مقدم ابنی انہوں نے مجھے حاضر کر دیا. کرا تم کو بھی آگے کافر ہو آب و نماز آگے میں اس پر طاہر قادری صاحب نے بڑی لہجے فرمائی کی یہ شیعوں نے خارجیوں نے یہ روایت کری ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان گھٹانے کے لیے اور توہین کرنے کے لیے. صحابہ کرام علیہ الرضوان جب تک مکلف نہ تھے تو ان کے حق میں یہ فعل جائز تھا. اب جائز چیز پینے کی وجہ سے اگر ذہن پہ اثر پڑ گیا اور کوئی غیر ارادی طور پر لفظ زبان سے نکل گیا تو وہ کفر کیسے بن گیا یا ان کی عظمت شان کے خلاف کیسے ہو گیا؟ لہذا اس کو خارجیوں کی روایت بنا دینا اور اپنا اتحاد ہے ان کا ہی اعتبار ختم کر دینا, اس کا تو کیا بنتا ہے؟ سنا ہے کہ علامہ صاحب کو صرف 5 کروڑ انعام کے طور پر دیا گیا تو انہوں نے مولا مرتضیٰ کی عزت کا تحفظ کیا ہے اور غلط کیا ہے, اسی لیے کچھ شیعہ سنی بھائی بھائی بن گئے. اور تو شیعہ سنی کو دو کہے تو دو کر دو, یہاں تک نوبت پہنچ گئی. اللہ بہتر جانتا ہے. اسی طرح دوسرا موقع یہ آیا پہلے کہتی ہے حکم نازل ہوا لا تقرب الصلاۃ وانتم سکاریٰ, نشے کی حالت سے نماز کے قریب نہ جاؤ. آگے پیچھے پی لیتے تھے نماز کے اوقات اور اس میں وقفہ کرتے تاکہ کوئی مستی وغیرہ چلے تو گزر جائے, نماز کی قرات میں کوئی ایسا قدر نہ پڑے. اللہ میں اشراب و خا پینے والے بہت قلیل رہ گئے, اکثر حضرات میں آئے تو وہ اس سے دور ہو گئے. پھر ادوان اتنے مالک نے صادق نے بھی وقت اور سنے جماعت سے اس کی دعوت کی تو وہاں پھر اسی طرح شراب استعمال کیا. جب شکر کی حالت جاری ہوئی اس دوران پھر ایک دوسرے پر اپنے مفاخر وغیرہ ظاہر کرنے شروع کیے اور شعر و شاعری جو ہے وہ شروع ہو گئی. قبرستان نے ایسا شعر پڑھ دیا جس میں انصار کی حجب اور کمزوری وغیرہ کا بیان تھا. ایک انصاری نے اونٹ کا جبڑا ان کے سر پہ دے مارا اور زخمی کر دیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے شکایت کی. اسی ابن عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ عنہ بیان لذات الخمر بیان شافیہ, اے اللہ پورا عذاب کے بارے میں واضح آرڈر جو ہے وہ نازل فرما کریے آپ کریمہ نازل پہچانے دور تو اس سے پلیز بھی کہا گیا شیطانی عمل بھی کہا گیا اور ایشانے بو ہو کا آرڈر جو ہے تو وہ بھی دیا گیا حالان تو ملکہ ہوں تو یہ شیطان مقصود نہیں بلکہ اقرار کرانا مقصود ہے رکتے ہو گیا نہیں مانتے ہو گیا نہیں کیا ہم رکیں گے رضی اللہ انہوں نے عرض کیا انتہائی آیا اور ہم رک گئے رضی اللہ عنہ کے ایسے معاملات میں احتیاط واضح ہو رہا ہے نا پہلے بھی عرض کیا اختنا یا رسول اللہ ہمیں اس بارے میں فتویٰ دیا جائے کیونکہ عقل کو ظاہر کرنے والی چیز ہے اور انسانیت کو ختم کرنے والی تو یہ نہیں ہونی چاہیے اس وقت یہ نازل ہوئی کیے معاشم کبھی و مناس الناس گویا واضح تو یہی ہے کہ نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر پی لے کوئی تو پھر سب سے ہی نفع بھی ہے اس میں بعد میں پھر یہ صورت حال پیش آئی تو پھر پابندی ہو گئی کہ نمازوں کے اوقات سے کری مت کیے آگے پیچھے پی لے اور اس میں بھی یہ صورت حال پیش آ گئی تو پھر یہ لڑائی جھگڑے وغیرہ بن گئے تو پھر مکمل طور پر گویا مرحلہ وار حرمت اس کی جائے تو بیان کی گئی کیونکہ چھٹی میں پڑی ہوئی تھی اور بہت زیادہ عادی تھے اس لیے پھر آہستہ آہستہ ان کو پابند کیا گیا یکم پابندی ہو تو جس طرح تورات آئی تو بنی اسرائیل نے انکار کر دیا کہ ہم سے نہیں اس سے پابندی ہو سکتی پھر پہاڑ اٹھا کے ان کے سروں پہ لانا پڑا رفا نافا کا کم تم کلوا آتے کو مل پوا تو اس طرح کی صورت یار یہاں پہ یہ نوبت نہیں آئی کیوں کہ اللہ نے ویسے آہستہ آہستہ پابند کرنا شروع کروایا سوال کرتے ہیں آپ سے شراب کے بارے میں پھلوں سے بناتے ہو تم شکر نشا ان چیزیں شروع کا دن سنان پیتے تھے شراب کو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صحابہ کے انتظامات میں تھے انہوں نے عرض کی کیا ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے فتویٰ تھا فرمائی عمر کے بارے میں کیونکہ یہ فقط ظاہر کرنے والی ہے ناز نہیں ہے بعض صحابہ کا مقصد دین ہی ہے اور جسم پائل والا مانا ہو گیا یا وہ ذہبت تو نہیں پڑھ لیا جائے عقل کو لے جانے والی ہے حالت ہو گئی امامت کا پڑھ دیا کم ہو گیا وہ جو پیتے تھے دعوت کے بارے میں مالک نے سال میں بھی وقت صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں ایک جماعت میں پھر جب انہوں نے شراب پیا انہوں نے مفاخر بیان کی اور ایک شیر بیان کے سال میں وقت صلی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں انصار کی جا تھی تو مارا ایک انصاری نے ان کو اونٹ کے جبڑے کے ساتھ اور زخمی کر دیا شکایت کی روز کی بارگاہ میں رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ ہمارے لیے بیان شافی عطا فرمائے سمجھ کے بارے میں عمر کی لفظی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ مقصد ہے ہمارا سے معافی ہے یہ کب کہتے ہیں راستہ لوگ جب چھپا لے پھر یہ جو انگوروں کا یا کھجوروں کا نچوڑ ہے پانی اس کو کیوں خبر سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہ بھی عقل پہ پردہ ڈالتا ہے اس لیے لیکن ایک ہے اس سے مریض بنا لینا پانی میں ڈبو کے رکھنا اور میٹھا پانی پی لینا اس میں کوئی حل نہیں ہے جب تک وہ جال نہ چھوڑے اور نشے والی حالت جو ہے وہ اس میں پیدا نہ ہو شراب کی تاریخ کیا ہوئی خبر کی ڈانس ہوئے اور نشے والی کیفیت ہے اس میں پیدا ہو جائے, خواب انگوروں سے ہو, کھجوروں سے ہو یا باقی چیزوں سے ہو. وجہ تسمیات کیا ہوئی کہ ہمارا گوانا ڈھانپ ڈھانپ یہ بھی عقل کے پردہ ڈال دیتی ہے, اس بنا پر اس کو کمر کہہ دیا. اسی طرح شکر کہتے ہیں, کیونکہ شکر مشاور یہ مشکل ہے, اس کی وجہ سے نظر چل جاتا ہے, اس بنا پر اس کو شکر سے تعبیر کر دیا گیا. وہ یا حرام متلقن, یہ خمر حرام ہے متلقن, یعنی قلیل ہو یا کثیر ہو. لیکن باقی جو مشاور چیزیں ہیں جن کو لوگوں کے عرب میں خمر سے تعبیر نہیں کیا جاتا, تو وہ دشکار کے طور سے جتنی مقدار پی جائے پھر حرام ہوں گی, تھوڑی مقدار جو ہے وہ پی جائے اور دشکار تک نہ پہنچے پھر وہ حرام نہیں ہوگی, قلیل بھی نہیں ہوگی. امام صاحب علیہ رحمت کا یہی ہے کہ سوگی اور کھجور کا پانی جب پکا لیا جائے اور دو تیاری اس میں ختم ہو جائے تو مشکل کا پھر وہ سخت بھی ہو جائے, جاگ وغیرہ بھی چھوڑے, قلیل مقدار میں پی لی جائے اور وہ بھی عبادت پر تقویت حاصل کرنا مقصود ہو یا نظام اعظم وغیرہ کی صلاح کے طور پر جائز ہے. اگر ادشکار تک ہوگا پھر یہ ناجائز ہوگا, لیکن لوگوں کے وہ ارادے تو رہے کوئی نہ نہ, اس لیے پھر اعلیٰ آپ نے بھی فتویٰ یہی دیا کہ حرام ہے قلیل ہو یا کثیر ہو. میں صرف یہ سوچتے ہیں آسانی, لیکن یو اے کے ذریعے جو رقم آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے, محنت مشقت تو نہیں کرنا پڑتی ہے, اس لیے پھر اس کو بیشت سے تعبیر کر لیا, کیونکہ یہ ذریعہ ہے سہولت مال کے حاصل کرنے کا, یا یہ سلب یسار کے معنی میں ہو گیا, ایسے ازداد کے قبیل سے ہو گیا نا, آسانی مہیا کرنا یا آسانی سلب کرنا. پھر اس سے مال بندے کا ضائع ہو جاتا ہے, دولت سے ہاتھوں بیٹھتا ہے, تو خالی ہاتھوں میں اس لحاظ سے اس کو میسر سے جاری کیا گیا. اور ہمارا ہمارا روح کب کہتے ہیں ہمارا راستہ کرو جب ڈھانپ سے کیا ہے, پانی نچوڑا ہوا انگور کا کھجور کا جب سب ہو جائے اور ہمارے ابلنے لگ جائے, جس طرح سوڈے میں ابال ہوتا ہے نا بوتل گلاس میں پلٹو تو کس طرح وہ ابل کو ابلتا ہے ابھرتا ہے, اس طرح کا اس میں ابال پیدا ہو جائے گا. نام دیا گیا اس کو شکر کا, کیونکہ وہ ہمیشہ عقل کو اپنے سوچ فکر سے روک دیتا ہے. خبر کا معنی ہو گیا کہ آجے تو ادراک سے روکتا ہے اس کو, نشے کی وجہ سے بھی روکتا ہے, اور یہ حرام سوال ہو گیا کہ شراب کسے کہتے ہیں، نشر کسے کہتے ہیں، جواب ملتا ہے اس میں گناہ ہے اور نفے بھی ہے، اس کا جواب ممتاز کو بھی کوئی نہ ہوگی، اس سوال کا جواب دیا گیا کہ مطلب کیا ہے، شراب جوا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، سوال یہ ہے، پھر جواب یہ ہو گیا، گناہ بھی ہے نفے بھی ہے، گناہ زیادہ ہے تو ترجیح اسی کو ہے کہ اس سے بچا جائے. فرما دیجیے فی ہے ماہ جنین کا جو ارتقاب استعمال ہے جوئے کا یا شراب کا، تو اس میں گناہ ہے، محض پینا گیا یہ گناہ کیسے بن گیا، سبق گناہ کا ہے، اس لحاظ سے خود اسے گناہ کر دیا، کیوں معمولات کے ادا کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے اور منحیات سے بچنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، زنا وغیرہ اور برائی پہ دلیر ہو جاتا ہے اور نمازوں وغیرہ کے لحاظ سے سست ہو جاتا ہے، تو اس لحاظ سے ہمارے سن کو بھی اس میں بہت بڑا گناہ ہے. منا تو لناس لوگوں کے لیے نفع بھی ہیں، کیسے کہ جوئے کے ذریعے پیسہ کما لیا، شراب بنایا اس کے ذریعے پیسہ وغیرہ کما لیا، اسی طرح مستی کی حالت کاری ہو گئی، دل میں خوشی سی جائے تو وہ آ گئی، پیتے وقت لذت ہو گئی، پھر نشے کی حالت میں مباشرت کرتے وقت اس میں طاقت حاصل ہو گئی، تو خاص طور پر وہ دل دلیر ہو جاتے ہیں، فقیر کنجوس سبھی بن جاتے ہیں، تو اس طرح کا فائدہ جو ہے وہ اس سے حاصل ہوتا ہے. بس وہ معاف میں نفے ہوا، لیکن جو گناہ ہے وہ زیادہ ہے نفے کی نسبت، فاصل زیادہ ہوں تو پھر ترجیح والی یعنی حرمت ہی ہوئی نا، اس لیے زیادہ مناسب یہی ہے کہ جس نے مقصد آراجے ہو مسئلے سے تو اس سے الگ رہنا چاہیے، پھر اکثر سال الگ ہو گئے، لیکن کدھر سے یہ بات بھی تھی کسی حد تک، اس لیے بعض حضرات پھر بھی استعمال کرتے رہتے ہیں. اور مانا کہ آپ سوال کرتے ہیں ان کے استعمال کے بارے میں، بس قول باری تعالیٰ کے کہ بالکل صحیح معلوم آتی ہے ان کے استعمال کے بارے میں، اسم کبیر بڑا گناہ ہے، شراب پینے میں اور جوا کھیلنے میں گناہ ہے، تو پتہ چلا سوال بھی انہی کے بارے میں تھا کہ شراب پینا جوا کھیلنا کیسا ہے، دل اس لیے کو پہنچا دیتا ہے معمول کے ذات خود وہ گناہ نہیں بلکہ ذریعہ بن جاتا ہے رکنے کا، معمولات سے اور احتکاب کرنے کا، معمولات و منوات کا، تفسیر اس کو کثیر بہت زیادہ گناہ ہے، اس میں کئی خرابیاں اور منافع ہیں، نفع ہیں لوگوں کے لیے، ان کے مال کمانے مال کے لحاظ سے اور طرب اور خوشی اور نوجوانوں کی بات مستعد ہیں، جیسے کہ عام کاری عورتیں جوان عورتیں ہیں ان کے ساتھ جمع اور خمر میں خصوص طور پر طاقت دل کا زیادہ ہوگی، بندے میں قوت با زیادہ ہوگی تو سب کاری عورتوں سے پوری طرح جمع کر سکے گا اور ان کی خواہش پوری کر سکے گا نا، بوڑھی ہیں تو ان کا تو وہ ادھر پہلے کشادہ ہوتا ہے نا، تو وہاں اتنی قوت با کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کاریاں تو پھر وہاں قوت با ہوگی تو سب جا کے ان سے مباشرت کے حاضر ہوگا، اور خاص طور پر شراب میں کیا ہے وہ دل کا بہادر کرنا اور مروت کو واسر اور عام کرنا اور طبیعت میں تقویت پیدا کرنا، اور دونوں کا گناہ زیادہ نفے کی نسبت، یعنی مفاسد جو ان سے زیادہ ہوتے ہیں تو بہت زیادہ اور اس وقت مناسب کے جو اس وقت کے ہیں، اسی لیے بعض حضرات نے کہہ دیا کہ یہ آیت کریمہ خبر کے لیے کیا ہے محرم میں ہے، کیونکہ جب مفتہ راضی ہو جائے مسئلے پر تعلیم جب لازم ہوگی، بعض لوگوں نے لیکن یہ قول پیداوی رحمت کے نزدیک سندیدہ نہیں ہے، اس لیے پھر نقل کر کے رد فرمایا کہ زیادہ ظاہر یہی ہے یہ آیت کریمہ محرم نہیں ہے، کیونکہ ایک آدمی ایسے انداز میں پیتا ہے کہ مقصدہ لازم نہیں آتا، مسلط حاصل کر لیتا ہے، یہ بھی تو سکتا ہے، اس لیے اس آیت کریمہ سے تعلیم جائے تو ثابت نہیں ہوتی، صرف ایک اولویت اور ترجیح ہے، یہ ایک زیادہ بہتر مناسب یہی ہے کہ اسے گریز کیا جائے. اسی لیے کہا گیا کہ آیت کریمہ ہمارے محکمہ کے لیے چلو دروازے ہو جائے مسئلے کیونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان اس کے باوجود بھی استعمال کرتے رہے. بعد میں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ بیان کافی ہونا چاہیے. کبھی یہ دل سمجھنا والی شیطان پہچانے بو ہو والی آیت کریمہ جائے بنا لے لے پوری سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. بولے اللہ فرما دیجیے کہ جو زائد ہے اپنے ذاتی ضروریات سے اس کو خرچ کرو. پہلے بڑے سبھی بن جاؤ سارا کچھ دے دو پھر آپ لوگوں سے مانگنا شروع کر دو. پہلے داتا سبھی بن گیا تو پھر سائل محتاج بن گیا تو یہ غلط طریقہ ہے. لہٰذا اپنی ضروریات پہلے پوری کی اور بال بچوں کی اس کے بعد باقی لوگوں کو دیا. اللہ آیات جس طرح سے یہ حکم بیان کیا ہے اسی طرح دیگر احکام بھی باری تعالیٰ تمہارے سامنے والے فرماتا ہے. لعلہ کم تتفکرون تاکہ دلائل میں احکام میں غور فکر کرو. دنیا میں یہ اعمال اپناؤ. اللہ تعالیٰ نے جو بتلائے ہیں اور آخرت میں ان کا فائدہ جائے تو وہ اٹھاؤ. تو باری تعالیٰ یہ کام بیان کیے. انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجے، عقائد اعمال صحیح وہ بیان فرمائے تاکہ تمہارا دنیا آخرت کا پھل آ جائے وہ ہو جائے. الف یہ اس کی ہوگی جہاز جو چیز مشقت والی ہے اس کی جو زمین نرم ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے افر اور سہل. تو یہاں بھی یہی ہو گیا افر یعنی جس میں شرکت وغیرہ نہ ہو. ماتے سر لہو بدلو ہو جس کا سر کرنا آسانی ممکن ہو اور اس کے بعد اپنی ذات یا بال بچے کو بھی مشقت یا روپیش نہ آئے اس پر تائی پیش کرتے ہیں کہ شاعر نے کیا کہا کلی افور استدینی مبتی کہ جو مجھ سے بچے وہ مجھ سے لے لے اور میری محبت جائے تو اس کو قائم رکھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوا سونا انڈے کی مقدار لے کے جو مال غنیمت کے طور پر ہاتھ آیا تھا کر دیا کلحا منی سر قدم یہ بطور صدقہ مجھ سے وصول فرما لیجیے. آپ نے وہ موڑ لیا وہ دوسری جانب سے حاضر ہو کے پھر عرض کرنے لگا تو سرکار نے غصے کی حالت کو فرمایا ہاتھ سے ہاتھ لیا. آپ نے اسے لیا اور پھر پھینکا اس کو اس انداز سے کہ اگر کسی کے سر میں لگتا تو سر پھٹ جاتا اس کا. پھر فرمایا کہ تم سارے کا سارا مال لے آتے ہو صدقہ کرتے ہو پھر لوگوں کے سامنے سب سے سوال دراز کر کے بیٹھ جاتے ہو. انما صدقہ ظاہر غنا صدقہ وہ ہے جو غنا کے بعد کیا جائے. لہذا یہ افو کا معنی ہو گیا کہ پہلے اپنے ضروریات پورے کرو اس سے نکال ہوا ہے تو وہ اسی لیے نکات کا ایک نصاب مقرر کیا گیا ہے. 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا ان کی مالیت پیسہ جائے وہ. بھی اگر ضروریات اس لیا کے مطابق پیسہ ہو تو پھر نکات اس پر لازم آئے گی. ہم سوال کرتے ہیں آپ سے سوال کس نے کیا ہے تو وہ بتلایا عامر ابن جمہور رضی اللہ عنہ نے پہلے سوال کیا کیا چیز خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں. یہ سوال بھی ان کی طرف سے تھا. خیر سے خرچ کرو اور للوالدین والاقربین تو یہ مصارف نے وہ بیان سنا دیے, انہیں کی طرف سے یہ سوال بھی تھا. پھر مسلمانوں کے زائد کو فرض کرو, اب یہ مشقت کی نتیج ہے, اس وجہ سے زمین جو نرم ہے اس کو اب کہا جاتا ہے, اور وجہ کو فرض کرے جو نرم ہو تو اس کو اب کہا جاتا ہے. پھر مراد احمد سے کیا ہو گیا, مسلمان ہو اور اس کا خرچ کرنا آسانی ممکن ہو اور نہ پہنچے اس مشقت کو. خطاب کرتے ہوئے کہا جو بھی میری ضرورت سے زائد ہے وہ سارا لیتی جاؤ, اور اپنی مبت محبت کے ساتھ اس کو قائم بناؤ, برقرار رکھو. پھر یہ ہے کہ ایک آدمی آیا سونے کے اندر لے گا, تو جو پایا تھا اس نے مطلب دار ہو گئی نا, اس طرح رسی آ جاتا ہے, رسی کرتا ہونا تو وہ مقدار اتنا ہو گیا, وزن اتنا, انڈے کی شکل صورت کے مطابق تھا, یا جتنا وزن انڈے کا ہوتا ہے اتنا وزن ہونے کا تھا. جس کو اس نے لیا زخمی کر دیتا, اسے تمہارا سارے مال کے ساتھ لوگوں کے سامنے اتھیلی آج کل کے سوال میں آشرواد ہے پالتو جو ہو ضرورت سے. چلو ساتھ رکھے باور اس کے ساتھ الافواہ الافو مادا یون سے پونا تو تم سے پل افواہ یہ ہو گیا, یا الافو یون فاقو یہ ہو گیا افم کے باؤ کے رفے کے ساتھ پڑھایا. انہوں نے مقول بھی بنایا بلکہ مبتدا بنایا ہے. اپنے آپ کو شرکت میں ڈالنے سے یا پہلے جو آکام ذکر کیے گئے ہیں وہ سارے مراد ہو گئے, کدالے کا اسم اشارہ ہے نا, لیکن پہلے جو آکام ہے وہ تو بتیرے ہو گئے. کدالے کا اشارہ واحد کا ہے, سب کی طرف یہ اشارہ کیسے ہوگا؟ کدالے یا تو پھر جمع ہونا ہوتا. جواب کیا ہے؟ المذکور کی تعویل میں یہ سب کی نظر لوٹ جائے گا, مفرد کی تعویل میں سے کر لیا نا. اور کاف موز نصب میں ہے, اور یہ صفت ہے مثل معذوف کی, یا تبیین مثل حال تبیین ہے, اور جس نے اس کے بعد لائے گی علامہ ذالک یبین اللہ لکم الآیات, تو اللہ سے خود کاف جو ہے اس کے ارادی حالت بیان کرتے ہیں. یہ کاف امن مثل ہو گیا نا, ویسے جو حروف ہوتے ہیں تو ان کے لیے تو مال اعراب کوئی بھی نہ ہونا چاہیے, لیکن مثل کے معنی میں ہو گیا کاف اس میں بن گیا, اب اس کے لیے مال اعراب ہونا چاہیے. پھر وہ کدالے کا یوبین, یوبین کا مفہوم بن جائے گا, مالے نصب میں ہو جائے گا. تبیین مثل حال تبیین یہ معنی بن جائے گا. کاف تشکیل کے لیے ہو گیا, تو کدالے کا یوبین اللہ جس طرح یہ احکام واضح کیے اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسرے احکام بھی واضح فرماتا ہے. تو تبیین کی تبیین کے ساتھ کاف مانا مثل ہو گیا, اور تبیین موصوف ہو گئی, مثل اس کی صفت بن جائے گا. اس طرح پر گویا کہ مفعول مطلق بن گیا مجاز بالحذف کے طریقے پر, موصوف معلوم ہو گیا. تبیین مبینوں کا مفعول مطلق تھا اور یہ اس کی صفت ہوا مثل حاضر تبیین, تو اور سوکھا سے میں کیا بتاؤں, مطلب ہونے کی بنا پر گویا پایا گیا اس پر محل کے لحاظ سے منسوخ ہو گیا اور مقبول مطلب کے حکم میں ہو گیا. کاف محلے میں سوچنے لگے طرف تو قتل نہ ہو بلکہ پہلے سارے احکام ہیں ان کی طرف ہو جائے. پھر کاف مالے مقصد میں ہے صفت نقصر معذوف کے لیے. اب دوسری صورت اشکال کی کیا ہے؟ وحد العلامہ کا ظالے کا میں یہ کاف جنیب تو نہیں ہوتا مثال علیہ کی یہ علامت ہوتا ہے مذکر ہے مذکر ہے واحد ہے جسمی ہے جمع ہے. اگر مشارل ہے دو چیزیں ہیں مذکر ہے تو ذالکما ہو گیا جمع ہے تو ذالکم ہو گیا واحد مذکر ہے تو ذالک یہ ہو گیا. پھر یہ آپ کتاب والا واحد ہے وہ کیوں رکھا گیا ہے؟ اگر سارے احکام جو ہیں وہ مشارل ہے تھے بکری سے جمع کی سیرت سے تعلق کرنا صحیح تھا نا علامت جمع والی لگانی چاہیے تھی. اس کا جواب دیا کے واحد کو بنایا ہے علامت کو حالانکہ خطاب کیے جانے والے ساتھ اس کے وہ کیا ہے جمع ہے ابر تعویل طویل کے. پھر اس میں دو صورتیں ہوں گی، ایک مشار الیہ کی حالت بیان کرنے کے لیے، دوسرا مخاطبین کی حالت جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے. یہاں گویا مخاطبین کی حالت جو ہے وہ بیان کی جا رہی تھی. پھر کذالکم یہ آنا چاہیے تھا، تو کذالکا کیوں ہو گیا؟ گویا قبیل کی یا جمع کی تعویل، جماعت کی تعویل میں ہو گیا. لعلکم تفکرون تاکہ تم فکر کرو، یا یہ امید کرتے ہوئے کہ تم فکر کرو گے دلائل میں اور احکام میں دنیا میں اور آخرت میں، یعنی دارین سے متعلقہ امور جو ہیں ان میں فکر کرو گے. آخرت میں فکر کر کے کیا حاصل کریں گے؟ وہاں تو یا جنت یا دوزخ ٹھکانہ مل گیا، وہاں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جواب کیا دیا؟ فکر یہاں کرو، جو اچھے عقائد ہیں وہ اپناؤ، جو اعمال اچھے ہیں وہ اپناؤ، تاکہ اس کے نتیجے میں وہاں جنت حاصل کر سکو. یہ بات ہے. دنیا میں اور آخرت میں جو امور دارین جو ہیں ان میں، تاکہ جو اصلہ اور بہتر ہے اسے اپناؤ، اور جو لاف زیادہ ہے اسے اپناؤ، اور اختلاف کرو اس سے جو مضر ہے یا لاف نہیں ہے، یا جو زیادہ ضرر دینے والا ہے اس کو چھوڑو اور اسے اپناؤ جو نفع دینے والا ہے. سلون کرتام سوال کرتے ہیں آپ سے تینوں کے بارے میں، جب اصلاح میں خیر تو فرما دیجیے ان کے لیے اصلاح کرنا جو افضل اور بہتر ہے. اس کچھ میں بزرگ قیام کرواتے ہیں، پہلے یاد کریے وہاں سارے لوگ کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے طور پر کھاتے ہیں، جو لوگ دوزخ کی آگ کو کھا رہے ہیں، تو پھر سارا کام نے اردوان نے یتیموں کے مال سے لے کی اختیار کر لی، مکان علیحدہ، کھانے پینے کا سامان علیحدہ، پھر بچ جاتا جو کھانے کے لیے پکایا جاتا ضائع ہو جاتا. اس طرح کی صورت حال پھر دورہ انتظام کرنا پڑتا، ان کے لیے الگ چولہا گرم کیا، اپنے لیے الگ کیا، وہ الگ آٹا گوندا ادھر الگ وہاں لیے الگ، اس طرح دشواریاں جو ہیں وہ پیدا ہو گئیں. تو اس لیے عرض کیا کہ یہ ہمارے لیے بڑی دشواری پیدا ہو گئی، اور یہ تینوں کے لیے وہ نقصان ہے، مال وغیرہ ان کے ضائع ہو رہے ہیں. اس موقع پر یاد کریم لازم اصلاح لوگ خیر، جس میں ان کی بھلائی ہو، اگر اخلاص میں بھلائی ہے تو یہ بہتر ہے، ضائع نہ ہو ان کے کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں، تو اور تمہیں بھی زیادہ مشقت جو ہے وہ نہ اٹھانی پڑے، صرف بھی یتیموں کی خیر کئی بھلائی چھوڑی نہ دو. اس لیے یہ جو پہلو اصلاح والا ہے وہی اختیار کرو، ان کے کھانے پینے کی چیزیں اپنے ساتھ ملا لیا کرو, لیکن بہانہ نہ بنایا نہ ان کی ایسے اڑپ کرنے کے لیے. سوال کرتے ہیں تم سے, یتیموں سے اور ان کے معاملات کے اہتمام سے تو گراں گزرا یہ یتیموں پر بھی اور ان پر بھی. یتیم ہماری خدمت پر پرستی سے معلوم ہو گیا, ذکر کیا گیا اس کا. مداخلتوں کی اصلاح کے لیے, ان کی ذات کی اصلاح کے لیے, تعلیم تربیت کے لیے ہو گیا, یا ان کے مالوں کی اصلاح کے لیے میل جول رکھنا, تو یہ جائز ہے تمہارے لیے. میں تو خالے دوں پہلوانوں کو دیکھتے ہیں, اگر ان کے ساتھ مال وغیرہ غلط مدد کرتے ہو تو پھر یہ تمہارے بھائی ہیں, تمہاری شفقت کے حقدار ہیں. وہ ثابت کرنے سے مقصود کیا ہوا, دین کے لحاظ سے بھائی ہیں, اور بھائی کا کیا ہے, مل جل کے رہیں اور اکٹھا کھانا پینا جائے تو اس کو رکھیں. ظاہر تو یہ ہو گیا. بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ انتخاب ہے تو ہم سمراج کیا ہے کہ ان کو رشتے وغیرہ بھی تو یہ دیں کہ یتیم سمجھ کے ان کو نظر انداز کر دیا جائے. آج کل بھی یہی طریقہ ہے, برادری رشتہ داری وغیرہ نہیں دیکھی جاتی, پھر یہ ہے کھاتے پیتے کرانے کا رشتہ جائے وہ ملے جائز اچھا ہاتھ آ جائے. یہ تو یہ تین بیچارے جو ہیں تو ان کو پھر اس طرح نظر انداز کیا جانا لگ گیا, لیکن لفظ جائے وہ عام ہے اصلاح اللہم خیر, اور یہ ایک تحقیق تخصیص ہو گئی. جب تک کرینہ موجود نہ ہو کبھی یا مخصص کبھی موجود نہ ہو تو عام کو خاص پہ عمل کرنا, مطلق کو مقید پہ عمل کرنا مناسب نہیں. اس لیے پھر اسے علم تمریض کیلا سے تعبیر فرمایا گیا. اور اصلاح اللہم خیر جب عام رکھا تو پھر یہ بات اس میں بھی آ گئی نا, تو ان کے ساتھ میل جول میں بہتری ہے, تو رشتہ داری وغیرہ اس میں بھی بہتری آ گئی, اور باقی معاملات ہیں کھانے پینے میں اشتراک وغیرہ وہ اس میں بھی بہتری ثابت ہو گئی. واللہ اعلم المسلم من المسلم, کون فساد کے در پہ ہے, یتیموں کا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے, کون ان کا ہمدرد ہے, بات وہی اکٹھے ہو گئے نا. جب اللہ جانتا ہے دونوں کے عمل کو بھی نیت کو بھی, جو نیک نیت ہے اللہ اس کو اجر ثواب عطا فرمائے گا, جو بد نیت ہے پھر اس کو عذاب سے نجات فرمائے گا. یہ واضح ہے دونوں سرکا طور پر ہو گئے. بولو شاء اللہ العانہ تحکم, اگر اللہ چاہتا تو تم ہم شرکت میں ڈالتا, لیکن اللہ رب العزت نے تم حرام فرمایا اور مشقت والی صورت ہے وہ تم سے دور کر دی. تو کیوں چاہتا تو مشقت میں ڈالتا, کیونکہ اللہ عزیز ہے غالب ہے, جو چاہے وہ تم دے قادر ہے اس پر تو مشقت میں ڈالے, حکیم ہے تو اس کے کام جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتے ہیں. لہذا حکمت جس چیز کا تقاضا کرتی ہے وہی, اور بندوں میں جس چیز کی طاقت ہوتی ہے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, جتنی کسی میں گنجائش ہے اسی کے مطابق اللہ تکلف پھیلاتا ہے. اور اگر تم اپنے مالوں کے مال کے ساتھ ملا کر تمہارے بھائی ہیں یہ بلنگیتا کرنا پر مقاصد کے اس بارے میں کہ بے شک تمہارے بھائی ہیں دین میں, اور بھائی کی آپ سے یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی سے میل جول رکھیں, اور کہا گیا کہ مراد ساتھ مخالفت کیا ہے طہارت و نظامات وغیرہ بنانا, پھر اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے فساد کرنے والے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے وعید بھی ہے اور بات بھی ہے, اور وعدہ بھی ہے اس کے لیے جو ملاتے ہیں یتیموں کو اپنے ساتھ افساد کے لیے یا اصلاح کے لیے. افساد کے لیے تو اللہ اسے جانتا ہے تو سزا دے گا اسے, اصلاح کے لیے تو اللہ اس کی نیت کو جانتا ہے تو ثواب دے گا اسے. پھر شہادت ہوتی ہے نا, اس کا مفہوم معذوق کر دیا گیا, کیونکہ جواب جو ہے لو کا اس پہ کرینہ بن رہا ہے, نو شان لاؤ، اے نا کا کم لا نا کا کم، تم لوگ شرکت میں ڈالنے کا ارادہ کرتا تم شرکت میں ڈالتا چل، اگر خدا تعالیٰ چاہتا تمہاری شرکت کو تو ڈال دیتا، تو ان کو شرکت میں یعنی ان کو مقلف کراتا، یہ کریو تمہاری پریشان ہوتی، اور یہ انس سے محفوظ ہے، آنا سے بعد میں فال ہو گیا، تو محفوظ کس سے ہے؟ انس سے، اور انس مشقت، آنا تھا خود مشقت اٹھانا، اور آنا تھا دوسرے کو مشقت میں ڈالنا، مطلب کیا ہے؟ مداخلت تمہارے لیے جائز نہ رکھتا، ملانا مال کا ان کا اپنے ساتھ جائز نہ رکھتا، الگ تھلگ رکھ کے ان کی خدمت کرنے کا پابند ٹھہراتا، تو تمہیں مشقت زیادہ لائق ہو جاتی سر۔ حکم وہ دیتا ہے جس کا حکمت تقاضا کرتی ہے، یہ تصل ہو طاقت اور بندوں کی طاقت جس کی گنجائش رکھتی ہے، تو اس کی حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ بندوں کو طاقت سے زیادہ کی تکلیف بھی نہ دے، اور جس کام میں مسرت نہ ہو اس سے بھی مکلف نہ ٹھہرائے۔ فلاطن کے مشرکات تاریوں میں نہ مشرکہ عورتوں سے نگاہ نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، لاتن کے ہو تن کے ہو یہ بھی ہے تن کے ہو بھی ہے، لاتن کے ہو تو پھر مطلب ہے آپ نگاہ نہ کرو، ان کو بیویاں نہ بناؤ، اور لاتن کے ہو ہو تو پھر مطلب ہے مومن مردوں کے ساتھ مشرک عورتوں کا نکاح جائے تو وہ نہ کرو، جو ولی ہیں ان کو روکا گیا ہے کہ اپنے مومن بھائی جو ہیں ان کے ساتھ مشرک عورتوں کا نکاح مت کرو۔ والمشرکات و ام الکتابیات، مشرکات کا لفظ اہل کتاب عورتوں کو بھی شامل ہے، لیکن وہ تو کافر ہیں ہی کوئی، کتابیں کچھ کہتی ہیں، علامہ صاحب ڈاکٹر صاحب کچھ کہتے ہیں، مشرکات کتنے کتابیات بھی داخل ہیں، لیکن اہل کتاب مشرکون، اہل کتاب مشرک ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، قالت النصارى المسیح ابن اللہ، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، بیٹا باپ مائیت میں شریک ہوتے ہیں، پھر جب باری تعالیٰ کے ساتھ مائیت میں شریک ہیں یہ الہ ہو گئے۔ دوسرے بعض نے کہہ دیا کہ عیسیٰ خود خدا ہے، صرف روح بدلا کے آ رہے ہیں، نہ سوتی لباس میں آ رہے ہیں، میلاد مشترک ہے، لیکن تمہارا میلاد ہے کہ اللہ کے بندے، نبی پاک اللہ کی مخلوق دنیا پہ ظاہر ہو رہے ہیں، ان کا میلاد ہے کہ اللہ لباس پہ بھی پہن کے آ رہا ہے، یا اللہ پاپ ہے، مریم بیوی ہے، عیسیٰ بیٹا ہے، ان کا میلاد یہ ہے، قدر مشترک کیا ہوا، کون بھائی ہو گیا اس میں اشتراک ہوا، جس کون سی اس میں رہ گئی۔ میلاد ہمارے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب و جعلنی نبیا اوصانی بالصلاۃ و زکاۃ ما دمۃ طیبا و برم بوالدتی و لم یجعلنی جبارا شقیا و السلام علی یوم ولدت۔ یہ میلاد بیان کر، یا عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہمارے نبی کا میلاد بیان کیا ہے وہ بیان کر، وہ نبی جب اپنے گھوڑے میں ہوگا تو چاند انہیں لوریاں دے گا، جب شباب کو پہنچیں گے تو چاند پر دونوں مٹھیوں میں قابو کر لیں گے، رات کو جگا رہے ہیں تو آپ لوگ یہ رات غفلت میں سو کے گزارنے کی نہیں ہے، یہی وہ رات ہے جس میں مسیح رضوان پیغمبر پیدا ہوں گے، لہٰذا ہمیں نہ چاہیے کہ یہ رات سو کر غفلت میں گزار دیں، بلکہ سو ورث اللہ کے حضور سے ادھر لے کر اس رات کی برکتوں سے اپنی چوٹیاں کر لیں۔ اسی طرح شان بیان کر رہے ہیں، جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے بہت زور آور ہے، میں اس قابل بھی نہیں کہ ان کے جوڑوں کو تصویر کھول سکوں۔ میلاد یہ بیان کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی کا یوں میلاد بیان کیا، ہمارے قرآن ان کا یوں میلاد بیان کیا، نہ تو انہیں چھٹی دے دی جائے، پھر کہو اللہ باپ ہے، عیسیٰ بیٹا ہے، مریم بیوی ہے، اس کی چھٹی دے دی جائے، اور آپ بیٹھ کے سنا جائے کفر زارا، نے کتنی بڑی زیادتی اور تعمیلی ہے. پھر بندہ ہو حامی قسم کا جس کی اہمیت کوئی نہ ہو, جس کی اتباع میں لاکھوں لوگ گمراہ ہونے والے ہوں, اس کو بڑا سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے. نکال کرو مشرکہ عورتوں کے ساتھ, یہاں ایمان لے آئیں, لاتن کے ہو مطلب شادی نہ کرو, اور پڑا گیا تو آزم کے یعنی لاتون کے ہوں مطلب کیا ہوگا, ان کا مسلمان مردوں کے ساتھ نکاوت کرو. اور مشرکات کا لفظ شرک کیا ہے, اس بات الوحیت فی الغیر, الوحیت دوسرے میں ثابت کرنا, بمانا وجوب الوجود کمال الوجود, اور بمان استحقاق العبادت کمال عبادت الاسنام. یا واجب الوجود الہ کیا ہے, واجب الوجود ہو تو مجوسی لوگ دو خدا مانتے ہیں, ایک خالق خیر جسے یزدان کہتے ہیں, ایک خالق شر جس کو آرمند کہتے ہیں, دو قوتیں ہیں ان کے نزدیک مؤثر قائم حاصل ہیں. پھر یہ بھی شرک ہے کہ ایک اور ہستی اللہ کے مقابل واجب الوجود مانی جائے یا مستحق عبادت سمجھا جائے, جس طرح سے بت پرست اپنے بتوں کو مستحق عبادت سمجھتے تھے, تو یہ شرک ہے. الوحیت غیر میں ثابت کرنا, اور الوحیت کے دو معنی ہیں, یا وجوب الوجود یا استحقاق کے عبادت. تو یہ لوگ باری تعالیٰ کے ساتھ واحیت میں حقیقت میں شریک ٹھہرا رہے ہیں, اور پوجا پاٹھ بھی ان کی کر رہے ہیں, سلیب کی پوجا ہو رہی ہے, اسلام ان کے جس سولی پہ چڑھایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, اس سولی کی پوجا پاٹھ کی جا رہی ہے. شامل ہے کتابیات کو بھی, تو کیا ہے کتاب مشرق ہیں. اللہ پاک ہے اس سے جو اللہ کے ساتھ مشرک ٹھہراتے ہیں. قرآن نے واضح کر دیا ان کا یہ نظریہ شرک ہے, اس لیے تم شرک سے برات باری تعالیٰ کی جائے تو وہ بیان فرمائی. اب سوال کیا ہوا کہ جب مشرکات کے ساتھ نکاح ممنوع ہے, اور مشرکات میں یہ کتابیات جو ہیں وہ بھی داخل ہیں, اگر ان کے ساتھ نکاح حرام ہونا چاہیے, حالانکہ کسی آیت کریمہ بتلا رہی ہے بل محسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم, ان کی محسنات سے بھی تم نکاح کر سکتے ہو, وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے. اس کا جواب کے بالمن عام اللہ وقت الباغ, ہر عام سے کچھ نہ کچھ افراد مستثنا محسوس ہوتے ہیں, یہاں بھی پھر جو اہل کتاب ہیں مشرکات وہ مستثنا ہو گئی اس سے. اے مشرکا ہی کافر ہی, لیکن کفر کفر میں فرق ہو گیا, ان کا کفر کم ہے بنسبت دوسرے کافر مشرک جو ہیں ان کے, اس لیے لوبیت میں رکھنا ان کا جائز ہے, لیکن وہ بھی ناگزیر حالات جو ہیں ان کے پیش نظر. اگر لونڈی مل جائے مومنا پھر بھی مشرکہ سے گریز کرنا چاہیے, مشرکہ عورت کے ساتھ شادی نہیں رچانی چاہیے. اگر خطرہ محسوس کرے بندہ میں جنا میں نہ مبتلا ہو جاؤں یا میری نسل نہ منقطع ہو جائے, تو مجبوری ہو تو اس صورت میں اہل کتاب عورتوں کے ساتھ نکاح کر لے. لیکن اس کو انہوں نے دلیل بنا لیا مسلمان ہیں وہ کبھی تو نکاح جائز ہے, مسلمان ہے پھر رشتہ دینا بھی جائز ہونا چاہیے یہودیوں کو نصرانیوں کو, تو دینا کیوں جائز ہے. یہاں فراش بن رہی ہے, اگر عیسائی یہودی کے ساتھ رشتہ اس طرح قائم کیا جائے تو وہ محکوم ہو گئی مسلمان عورت, وہ حاکم ہو گیا تو جو مرضی ہے اس سے کرائے, تو خطرہ یہ ہو گیا کہ یہ عورت عیسائی یہودی نہ بن جائے. اس لیے رشتہ دینا انہیں جائز نہیں ہے, اس سے لے لینا وہ بھی ایک مجبوری ضرورت کے ساتھ وہ خیال رکھا گیا. کفرم دونا کفرم, کفر کے درجے مختلف ہو گئے, کوئی بہت زیادہ اکفر ہو گیا تو کوئی کافر ہو گیا, تو لہذا ہے تو کافر لیکن فرق ہے مشرق اور بت پرست کافر, اپنے کتاب کافر مشرق جائے اس میں. سبحان اللہ. اس کا شان ہے. حضور بیان فرماتے ہیں کہ مقصد تنویج ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مکہ شریف بھیجا تاکہ مسلمان لوگ جو وہاں پھنسے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے نکال لائیں. اناس نامی عورت کے ساتھ اس کا پہلے گرانہ وغیرہ تھا جاہلیت کے دور میں, اور وہاں محبت پیار اسے پتہ چلا میرا معشوق محبوب آیا ہوا ہے, تو اس نے کہا میرا لڑکی میں ملے نہیں. اس نے کہا نہیں, وہ دور بیت گیا, اب اسلام تیرے میرے درمیان حائل ہو گیا ہے. اس نے کہا شادی کر لے, مجھے بیوی بنا کے رکھ لے. کہا ہاں یہ طریقہ ہو سکتا ہے, لیکن میں پہلے مشورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لوں کہ مشرقہ عورتوں کے ساتھ مسلمانوں کا نکاح جائز ہے یا نہیں. اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, لا تنکح مشرقہ کرتا یومنہ, اس کے ساتھ پھر نکاح, کیونکہ وہ بت پرست مشرقہ تھی نہ کہ اہل کتاب سے, اس لیے وہ نکاح جائز نہ رکھا گیا. لیکن خاص کیا گیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے طور پر مختلف مجھے ان کی کتابوں کے ساتھ, اور مروی آفر السلم سے بھیجا آفر السلم مطلب مروی کو مقرد سے رکھا کر نکالے مقرد سے مسلمانوں کو, مسلمانوں کو پس آئی اس کے بعد کتاب نامی عورت تھا اس موقع پر زمانہ جاہلیت میں اس نے کہا کیا تھا حضرت میں نہ ملے ہم, یعنی لڑائی نہ کریں, ہمارے درمیان اس نے کہا کیا تھا شادی نہیں کرتا میرے ساتھ مشتے کرتے مومنا وہ مشرقہ برا سے بہتر ہے, اگر سے وہ مشرقہ برا تو میں اس جمال کے لحاظ سے اخلاق آزاد کے لحاظ سے زیادہ معلومی کیوں نہ ہو, افاظر میں ڈالنے والی یہ کیوں نہ ہو, اس لیے لنڈیوں سے نکاح کر لو بجائے خدا اس نکاح بجائے اس سے نکاح کر لیں. بس یہ والا آمد تم اس سے لنڈی مراد ہے ظاہری آنا جائے اس کے مطابق, یا عورت مراد ہے کیونکہ سارے اللہ کے لحاظ سے عبید ہیں اور امار ہیں, اس کے مملوک ہیں, تو اس لحاظ سے عبدن کہنا بندے کو, آمتن کہنا عورت کو, یہ جائز اور صحیح ہے. تو آمتن مومنہ کا مطلب کیا ہو گیا, عورت مومنہ ہو وہ بہتر ہے مشرقہ سے, اگر سے مشرقہ آپ نے حسن جمال مال دولت کے لحاظ سے تمہیں تعجب نہیں کرنا ڈالنے والی ہو. لونڈی یا مطلق عورت مومنا بہتر ہے مشرقہ سے, اس لیے امراض ہم کہہ رہے ہیں کہ البتہ عورت مومنا ہو رہا ہو یا مملوک کا عام معنی جس میں عمرہ داخل کی جا رہی ہے وہ کیوں کر صحیح ہوگا, کیونکہ عام تو عمرہ کے مقابل آتا ہے, اس کی توجیہ کرتے ہیں کہ اللہ کے لحاظ سے عام کہا جا رہا ہے نہ کہ بندوں کے لحاظ سے عام کہا جا رہا ہے. عورا ہو یا لونڈی ہو, کیونکہ لوگ سارے اللہ کے عبید ہیں اور بندے ہیں اور لونڈیاں ہیں, لو آ جب اس کو اگر سے وہ مشرقہ اپنے حسن اور آزاد کے لحاظ سے تو متاثر نہیں کہ انہیں ڈال ہے. اس کا یہ ہے کہ لو شرط کے لیے ہوتا ہے, پھر یہاں جزا ہے ہی کوئی نہ, پھر شرط جزا والا معنی اس کا کدھر گیا, تو اس کا جواب دیا باب اس لیا کے بعد لو آ جائے یا این آ جائے پھر وہ شرط والے معنی سے مجرد ہو جاتا ہے اور وہ حال بن جاتا ہے, لہذا یہ شرط کے لیے نہ ہوا, جزا جس کی لازم نہ ہوئی اور بذات خود یہ حال بن جائے گا. طرح حال ہے کہ وہ مشرقہ تو میں تعجب ہے کہ ہونا ڈالنے والی ہو, پھر بھی مومنا جائے تو بہتر ہے. باقی اگر ظاہری معنی لے لو لونڈی والا ہی, تو جب لونڈی مومنا بہتر ہے تو خدا مومنا بدری کے اولا بہتر ہو جائے گی. خدا تم جو مشرقین مشرق ہیں تو ان کو نکال کر کے نہ دو, تاریوں میں جو یہاں تک وہ ایمان میں لے آئے مومن عورتوں کے یہاں تو ان کے اوپر نہ ضروری ہے نا, کیونکہ مرد مشرق کے ساتھ نکاح کوئی نہیں ہو سکتا ہے نا, مطلب ہے مشرق مردوں کو مسلمان عورتوں کا نکاح کر کے نہ دو. اب یہاں مسلمان عورتوں کا نکاح ان کے ساتھ جائز نہیں, پھر مشرقین ماننے پڑیں گے یا کوئی نہ, تو مسلمان عورتوں کا اہل کتاب کے ساتھ نکاح جائز نہیں, اللہ والا انہیں کافر مشرق ماننا پڑے گا, تبھی وہ نکاح ناجائز ہوگا. بھائی اعلیٰ عموم میں ہی پیچھے تو مشرقات سے مستثنا ہو گئی نا کتابیات, لیکن یہاں استثنا کوئی نہیں ہے. مشرق مرد خود پرست ہو یا فلی پرست ہو یا جون ذبی والے کتاب میں سے, یہ عام ہے. والا اب تو مومن خیر میں مشرق ان والا آج اب یہاں بھی وہی مطلب ہو گیا کہ عابد اپنے ظاہری معنی پر ہے, غلام کو دے دو خدا کا رشتہ, جتنا زید ابن عاص کا غلام تھے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوبی ذات بہن کا رشتہ ان کو دلا دیا. تو اور ہو تو بکری کے اولا, یا یہاں بھی اب اللہ کے لحاظ سے انہیں کہا جا رہا ہے, نہ کہ بندوں کے مملوک ہونے کے لحاظ سے. تم نہ دکھا کرو یہ کرو مشرق لوگوں کا, جہاں تک کوئی مان لے تم شادی نہ کرو. نکاح کر کے دو مشرقین کو حتیٰ کوئی مان لے آئے, یعنی مومنات کا لات ان کی ہو مشرقات مومنات بل مشرقین, یہ مطلب ہو گیا نا. چلے نکاح کرو ان کے ساتھ مومنات کا یہاں تک کوئی مان لے, یہ آئے کئی بات میں ممبر ہے, مشرق کتابی ہو یا کچھ پرست ہو, ایک حکم میں ہو گیا. رابطے مومن بہتر ہے مشرق کے اگر قسمت عاجز میں ڈالے, یہ علت ہو گئی ناہی کی کہ کیوں مشرقین کے ساتھ رشتہ داری سے روکا جا رہا ہے, کیونکہ اب سے مومن بہتر ہے مشرق سے اگر قسمت عاجز میں کیوں نہ ڈالے, صرف علت ہے ناہی کی مشرقین کے ساتھ سے اور تقریب ہے مومنین کے ساتھ واقعت میں. لائق یا دورنا الانار, یہ جو مشرق لوگ ہیں وہ آگ کی طرف بلانے والے ہیں, اس لیے ان کے ساتھ رشتہ داریاں تمہاری ختم کی گئی ہیں. بد کے ساتھ میل جو رکھنے سے بھی بندہ بد ہو جائے گا, بالکل درخواست ہے غریب نواز کے ملفوظات میں ہے, برائی کی نسبت برے کی صحبت زیادہ بری ہوتی ہے اور نیکی کی بجائے نیک کی صحبت زیادہ خیر مند ثابت ہوتی ہے. اس لیے جب مشرقین کے ساتھ تمہارا میل جول ہوگا تو تم بھی راہ راست سے بھٹک سکتے ہو. بلائے اشارہ ہے طرف مشرقات ہوں یا مشرقین ہوں, تو وہ بلاتے ہیں طرف نار کے, کیا مطلب کفر کے جو نار کی طرف پہنچانے والا ہے, تو اس لیے نہیں مناسب ہونا چاہیے دوستی اور سلامتی وغیرہ ان کی. واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرہ, بات تو مومنات اور مومنین نے ان کی جا رہی تھی کہ مومن عبد بہتر ہے, مومن لونڈی بہتر ہے. پھر یہاں واللہ یا تو کیوں لے کر کیا گیا ہے, تقابل کا تقاضا کیا تھا کہ اگر وہ مشرق دائل اندار ہیں تو ان کے مقابل جن مومنین سے رشتہ کرو گے وہ دائل اندینت ہوں گے, لیکن چونکہ ان کا بلانا یہ اللہ رب العزت کا بلانا ہے, تو ان کی عظمت شان اجاگر کرنے کے لیے اپنی ذات کو ان کی جگہ پر ذکر کر دیا گیا. گویا اولیاء اللہ یدعون الی الجنہ سے یہ مراد ہو گیا, وہ اللہ کے ولی پیارے ہیں اور وہ بلاتے ہیں جنت کی طرف, تو ان کا بلانا اللہ کا بلانا ہو گیا. چل اللہ کے دو مومنین کو حضر کیا گیا, مضاف کو قائم کیا گیا, مضاف علیہ کو ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ یذ اللہ فوق ایدیہم, ایت ید رسول اللہ فوق ایدیہم, لیکن نبی پاک کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے عظمت شان اجاگر کرنے کے لیے. تو یہاں بھی آپ کے سب کے غلاموں کو یہ اعزاز بخشا جا رہا ہے. پھر مغفرت کی طرف, کیونکہ جنت میں وہی جائے گا جس کا عقیدہ صحیح ہوگا, عمل صحیح ہوگا. پھر یہاں مومنات کے میل جول سے یا عورتیں مومن مردوں کے میل جول سے اعتقاد بھی صحیح رکھیں گی, عمل بھی صحیح رکھیں گی, تو اس لیے جنت کے اقدار بن جائیں گے. اذن ہی اجازت دینا یا توفیق دینا, تو یہاں یہ مراد ہوگا توفیق دینا, یا جو سر سہولت پیدا کرنا یا قضاء ارادہ یہ ہوگا. جو وہی ان آیات دن رات ساری دال اپنے آیات لوگوں کے سامنے واضح کرتا ہے, لال لوگ سزد کروں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں, یا تو لال تعلیم کے مقام میں آ گیا تو یہ کیا سزد کروں, یہ معنی ہو گیا. یا لال اپنے ظاہری معنی پر ہوگا, مطلب کیا ہے, یرجا من ہو متذکر سال میں ہو جائیں کہ ان سے نصیحت پکڑنے کی امید جو ہے وہ کی جا سکے. کیوں کہ جب پتہ چلے یہ رستہ خیر ہے یہ رستہ شر کا ہے, اور عقل مند آدمی خیر کی طرف ہی مائل ہوتا ہے, شر سے گریز کرتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اپنی آیات لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت. ہاں یہ پہلا معنی ہو گیا نا, لالا علت بنا بن رہا ہو تاکہ وہ نصیحت پکڑے جلد, یا لالا اپنے ظاہری معنی پر ہو, مطلب کیا ہوگا, امید کی جا سکے ان سے تذکر کی اور نصیحت پکڑنے کی. تو جب آیات سامنے آئیں گی یہ رستہ خیر والا ہے یہ رستہ شر والا ہے, پھر امید کی جا سکتی ہے کہ وہ نصیحت پکڑیں. کیوں کیا عقل مند آدمی خیر کی طرف ہی مائل ہوتا ہے, شر سے گریز کرتا ہے, ہو جائیں نصیحت میں امید کی جائے ان سے تذکر کی. بس ولد کے جو دلوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے خیر کی محبت اور خواہشات سے لفظ جائیں ان کی فلط والی. شیعہ عورت کی دیوبندی عورت جنہوں نے پتہ ہے شیعہ مذہب کے میں وہ پسے کافر ہوئے جو انہیں صرف محرم دے دن شیعہ تو وہ ساڑھے سنی مولوی شیعہ بنے ہوتے ہوں گے. صحیح جنہ کا عقیدہ شیعہ والا ہے پکے کافر ہیں, انہوں نے نال بھی جائز نہیں, بلکہ شیعہ مشرک بھی ہیں, علم پرست ہو گئے, عیسائی صلیب پرست ہو گئے, یہ علم پرست ہو گئے.